Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witam Państwa gorąco. Przed mikrofonem Zofia Sylwin. Już za chwilę usłyszymy drugą część koncertu wspaniałego artysty estradowego, człowieka orkiestry, a do tego profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wszyscy już wiedzą. Aloszy Awdiejewa. Trójkowy koncert artysty w 2014 roku nagrał Jacek Gładkowski. Oto pełen uroku Alosza Awdiejew w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Proszę Państwa, uczeni polscy ustalili eksperymentalnie, że co czwarty Polak, statystyczny Polak, po trzecim, niektórzy po czwartym kieliszku zaczynają śpiewać po rosyjsku. Ja tego nie wymyśliłem, słuchajcie. To jest ustalone eksperymentalnie. Wiecie, ile wody na to poszło? Ale ustalili. I dla tych, którzy już po trzecim kieliszku zaczynają nieśmiało śpiewać po rosyjsku, zaśpiewamy pieśń, którą z nami możecie śpiewać, na pewno znacie tę pieśń, na pewno babcia śpiewała, a nawet dziadek, jak był w takim humorze, to też czasem pomagał. O! Padyki wsypiam za Bajkalia, nie zobacza roju tym gara. Braziaga судьбу проклинаю, тащился со мной на плечах. Браziaga судьбу проклинаю, и тащился со мной на плечах. Браziaga к Байкалу подходит, рыба сыкою лодку берет и тихую песню заводит. На родине же кто-то поет и тихую песню заводит. На родине же кто-то поет. Бродяга Байкал переехал навстречу родимая мать. Ах, здравствуй, мамаша, и здоровый отец мой брат. Ах, здравствуй, мамаша, и здоровый отец мой брат. Отец твой давно уже в могиле, сырою землею зарыт. А брат твой давно уже на Сибири, давно кандалами звенит. А брат твой давно уже на Сибири, давно кандалами звенит. По диким степям Забайкалья, где золото роют в горах, бродяга судьбу проклиная, тащился с умой на плечах. Бродяга судьбу проклиная, тащился с умой на плечах. Ja się urodziłem na wschodzie. No wiem. Mamereczko, ja tutaj wykonuję dialog sceniczny, prawda? No. No, ty mówię, urodziłem się na wschodzie. Ty mówisz, wiem. Co ja mam dalej mówić? Co mam dalej mówić, no?

прошло идти, и нам с тобою теперь дай по пути простой конец, простой нелепый случай. Холодный взгляд и тайная вражда. Но вот уже день промчался черной тучей, и мы с тобой чужие навсегда. Окончен путь, устала грусть, и сердцу хочется немного отдохнуть. Ушли мечты, ушло и ты, и нам с тобою теперь дань по пути. Ай-да-да-дай-да-да-дай-да-да-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай. Ушли мечты, ушло и ты, и нам с тобой теперь дань по пути. Короче дни и ночи удлинились, и на висках моих белеет седина. Что говорят цыгане, изменились? Что говорят теперь нам не понять? Окончен путь, устала грудь, и сердцу хочется немного отдохнуть. Ушли мечты, ушла и ты, и нам с тобою теперь дай по пути. Ай-да-да-дай-да-да-дай-да-да-дай-да-да-дай-да-да-дай-да-да-дай. Ушли мечты, ушла и ты, и нам с тобою теперь дай по пути. Ай-да-да-дай-да-да-дай-да-да-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай z tobą. Dla ciebie Te stare piosenki cygańskie są wspaniałe. Nasze mówiąc, niedawno w Polsce jakby ożyła znów taka stara cygańska piosenka Gari Gari, moja zwiezda w wykonaniu Ani German, prawda, był taki serial, pamiętacie? Ona tam śpiewała to. Moja matka nieboczka mi mówiła, że ja to śpiewałem, kiedy miałem 4 latka już. W 1944 roku. Proszę Państwa, publiczności wtedy nie było, wszyscy byli na froncie. Tak ja śpiewam dla matki, ona dla mnie. Gari, gari, moje... To jest fajna legenda, że jak rodzi się człowiek, to zapala się dla niego gwiazdka i ona świeci przez całe życie. Jak umrze, to ona oczywiście gaśnie, nie? Gdyby tak było rzeczywiście, to co wieczór mielibyśmy wspaniałą dyskotekę. Na niebie. Ale mój znajomy astronom powiedział mi, że na każdego z nas, włączając tych astralopiteków nawet i różnych pierwotnych ludzi, przypada gdzieś około 1,5 miliarda gwiazd na każdego. Jest go wybrać, słuchajcie. To jest wspaniałe, prawda? To jest fajne, że jest sobie kobieta, a nad nią gwiazdka świeci. No dla mężczyzny oczywiście tam jedna za mało, to 3 gwiazdki, 4 gwiazdki mogą świecić tam. Gari, gari, moja zwiezda. Gari, gari, moja zvezda, zvezda любви, приветная, ты у меня одна заветная, другой не будет, это никогда. Одна заветная, другая не будет никогда. жена, звезда любви, звезда волшебная, звезда моих счастливых дней, пусть будет вечна, да неизменная, в душе измученной моей. Пусть будет вечна, да неизменная, в душе измученной моей. Твоих лучей неясной силою вся жизнь моя озарена. Умру ли я и над могилою гори сияй, моя звезда. Умру ли я и над могилою гори сияй, моя звезда. Ja dam tyle ekspresji, prawda, tyle wspaniałych uczuć. Chcę zagrać taką piosenkę, którą można, jak ktoś osłabnie, nie, na przykład, można mu puszczać i on wtedy zaczyna ożywać, prawda? Tak, jakby będziemy to nagrane, prawda? Mamy to gdzieś nagrane, nie? Cyganie szumne i talpo i tak. To proszę kupić płytę i puszczać, jak ktoś na przykład bardzo osłabnie. To dla niego, prawda? Cyganie szumnają talpoją, a Wiesarabie idą. Niesutkie czary zaspiewają i cichym głosem pają. Niesutkie czary zaspiewają i cichym głosem pają. Ja Paramella, ja Czeburella, ja sam Samele to nie ja. Эх, я Парамелла, эх, я Чебурелла, эх, барон цыганский, а-а-а. Эх, я Парамелла, эх, я Чебурелла, эх, барон цыганский, а-а-а. Да запрыгу я, братцы, да лошадь, да рыжую лохматую. А я поеду в дальний табор, цыганочку сосватаю. А я поеду в дальний табор, цыганочку сосватаю. Я Парамелла, я Чебурелла, я сам Самеле то не я. Эх, я Парамелла, эх, я Чебурелла, эх, барон цыганский. Эх, я Парамелла, эх, я Чебурелла, эх, барон цыганский. Едемы, хлопцы, дальше, Я сам Самеле то не я. Эх, я Парамелла, эх, я Чебурелла, эх, барон цыганский. Эх, я Парамелла, эх, я Чебурелла, эх, барон цыганский. Chciałem zaśpiewać też taki stary cygański romans rosyjski. Sniżynka, puszynka. To tak, zakochany Słowianin wyobraża sobie ten obiekt swojej miłości. Sniżynka, puszynka. Oczywiście ta sniżynka, puszynka ma swoją wagę. Problem wagi u kobiet w ogóle to jest problem, ja bym powiedział, ogólnonarodowy. Ja niedawno przeczytałem w prasie, że co trzecia Polka się odchudza. No to słuchajcie, no to jest coś potwornego. Co wy robicie? Co wy robicie? Kochane, obniżacie naszą wagę społeczną. No tak. Zastanówmy się, z czego one się odchudzają. Panowie, one się odchudzają z najciekawszych rzeczy. Oczywiście tam byliśmy na Śląsku, pamiętasz, taka pani tam weszła na wagę. A, na wagę. Tak, na wagę, tak, pani. Tak. Oni to nazywają tąpnięcie. A jej mąż nawet miał taką specjalną tabelę, mówił, słuchaj, według tej tabeli to musisz mieć 3,5 metry wzrostu. Ja cię pierdolę. Ale to jest, słuchajcie, to wszystko nieważne. Ważne to, że was kochamy w całej objętości. Naprawdę, niezależnie od wagi. Każda kategoria wagi musi być mocno lubiana. Zresztą ta cała filozofia odchudzania była mocno podsumowana przed wojną, jeszcze niedaleko Odesy, pod takiego gość, który odchudzał wszystkie kobiety. Do niego przychodzili tłumy kobiet, żeby odchudzić, a on do każdej mówił tak, proszę panią, ja mogę spowodować, że pani schudnie, ale musi pani pamiętać, że chuda krowa to jeszcze nie sarenka. Śnieżynka, puszynka. Ты мне казалась маленькой игрушкой в оригинальной шубке из песок. Красивый ротик, маленькие ручки, такой изящный гений чудных снов. Ты мне казалась маленькой пушинкой, когда мы повстречались на катке. Ты мне в ту ночь приснилась снежинкой, снегурочкой, волшебницей во сне. Я страдал, я просил о любви тебя, Марина моя, снежинка, моя пушинка, моя царица, царица грез, моя снегурочка, моя кристалленная, твоим ногам я бы жизнь принес. И вот свершилось, ты уже чужая, и ты ушла уже теперь совсем. А как же плакал я, девочка родная, зачем так заделала, зачем? Тебе мое последнее желание, чтобы другой любил, как я любил тебя. Тебе я шлю последнее прощание. Танец чаю жизнь, снегурочку любя. Я страдал, я просил о любви тебя, молил моя снежинка, моя пушинка, моя царица, царица грез. Снегурочка, моя кристалленная, твоим ногам я бы жизнь принес. Ta cygańska muzyka bardzo fajna jest. Na początku zaczyna się jakby niby nic, tak ta-di-da-di, ta-di-da-da, ba-ba-ba-bi, a później przyspiesza, prawda? I taki wir powstaje, nie daj Boże, jak to było? Thank you. ty, to ty, to ty, to ty, to ty, to ty, da da re ram, sa be ram, pa de ra. Ay, na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Jechali cyganie. Z jarmarki da, z jarmarki da mój. A nie, a nie, astanawili się pod zieloną jabłońką. Aj, под зеленой яблонька. Эх, загулял, загулял, загулял парень молодой, молодой. Красный, ребята, рубашоночки, хорошенький такой. Красный, ребята, рубашоночки, хорошенький такой. Эх, загулял, загулял, загулял парень молодой, молодой. Красные рубашоночки, хорошенький такой. Cyganie lubią pieśnie, pieśnie takie proste. Cyganie lubią pieśnie, pieśnie takie radosne. Hej, da, da, da, da, da, da. Lubię cygana ja. Hej, da, da, da, da, da. Lubię cygana ja. Hej, da, da, da, da, da. Lubię cygana ja. Hej, da, da, da, da, da. Lubię cygana ja. Cyganie lubią forse, ale nie chodzi o to. Cyganie lubią forse, naprawdę cenią złoto. Ajda na da na da, lubię cygana ja. Ajda na da na da, lubię cygana ja. Ajda na da na da, lubię cygana ja. Ajda na da na da, lubię cygana ja. Cyganie lubią panie i cenią ich urodę. Cyganie lubią panie, najbardziej takie a młode. Ajda na da na da, lubię cygana ja. Ajda na da na da, lubię cygana ja. Ajda na da na da, lubię cygana ja. Ajda na da na da, lubię cygana ja. Maryśka, dawaj, dawaj, dawaj, dawaj, dawaj. Hop hop, lubię cygana Jana. Hop hop, lubię cygana Jana. Hop hop, lubię cygana Jana. Hop hop, lubię cygana Jana. Hop hop, lubię cygana Jana. Hej, hej. Państwo, ja uważam teraz tylko takie piosenki jeszcze śpiewać. Ale można nawet nie po rosyjsku, po ukraińsku można. Ale takie wesołe, tak? Bo my mamy, słuchajcie, my mamy trudności, prawda? Mamy trudności w naszym społeczeństwie z poziomem optymizmu. Zauważyłem. Na początku tego całego roku, nie? Specjaliści się zebrali, mówili, jaki to będzie ten rok, prawda? I optymiści mówili, słuchajcie, optymiści mówili, że rok będzie taki zły, jak przypuszczają. Ja nie mogę zrozumieć, co to jest, co to jest, co to jest, słuchajcie. Co to tak nie może być. Ja też mam takiego kolegę, który twierdzi, że jest optymista. On jest optymista, ja mówię, też optymista, a chodzisz ciągle taki ponury, taki niezadowolony. A on mówi, a co, myślisz, kurna, że łatwo być optymistą? Tak nie może być. Musimy coś robić, żeby ten optymizm wzrastał, żeby było miło, prawda, w naszym kraju, no, żeby miło było w kraju naszym. Znaczy, my nie będziemy propagować tego skrajnego optymizmu, bo to jest idiotyzm. Ale będziemy propagować tego umiarkowany pesymizm, umiarkowany optymizm. Optymizm albo umiarkowany pesymizm. I tak. I to jest dobrze. I to takie miękkie warianty, prawda? I wtedy może te dwie frakcje w naszym kraju się bardziej się zbliżą, prawda? I jakoś się dogadają. Może nie? Nawet tak. Da. Zresztą znany teoretyk pesymizmu twierdzi, że pesymizm od optymizmu mało się różni. Optymista wierzy, że cały świat stoi przed nim otworem, a pesymista nawet wie, jakim otworem. Ale z drugiej strony, jeśli tak obiektywnie wziąć naszą rzeczywistość, no z czego mamy być optymistami? Weźmiemy na przykład taką dziedzinę prostą, jak piłka nożna. Dzisiaj, słuchajcie, tu niedaleko Legia gra w ogóle bez kibiców. Słuchajcie, i Wisła, prawda, w osłabieniu, prawda, nadrabia 2-2. No, to jest niebywałe coś takiego. Gdyby oni tak grali, prawda, na normalnych warunkach. Dajcie spokój. Może rzeczywiście widzów w ogóle nie trzeba, bo będą dziać się nie sobie te rzeczy, prawda. Ale słuchajcie, jeszcze 2 lata temu uczestniczyliśmy w europejskich mistrzostwach piłkarskich, słuchajcie. Jeszcze 2 lata temu nasze kochane chłopaki biegali, których kochamy z całego serca, biegali po boisku. W jakich kierunkach biegali, nie będziemy, prawda, nie biegali. Ale to było, słuchajcie. Przyjeżdżali ludzie do nas, mówili, słuchajcie, jaka Polska jest piękna, jakbyśmy sami nie wiedzieli. Jeszcze przypominam sobie, słuchajcie, 2 lata temu na moście Poniatowskiego tu w Warszawie, takie optymistyczne spotkanie. Pamiętacie? Taka dobrze ewolucyjnie rozwinięta grupa rosyjskich kibiców była serdecznie powitana przez niemnie dobrze ewolucyjnie rozwiniętą grupę polskich kibiców na moście Poniatowskiego. No, komunikacja nie była płynna. Napytali takiego policjanta, co tam się Ruscy krzyczeli, a on mówi, ja nie jestem poliglota. Ale jeszcze się zastanowisz, w jakim to dniu Ruscy wyruszyli w ten marsz, słuchajcie, to jest był wspaniały dzień, słuchajcie. To było dokładnie rocznicę, 20 lat temu dokładnie szlak trafił w Związek Radziecki. Słuchajcie, to jest taki radosny dzień. Ja w takim radosnym dniu każdemu mu też mordę zbił. Dobrowolnie. Słuchajcie, bo u nas, u Rosjan jest tak, że Rosjanin się bardzo cieszy, to on musi komuś mordę zbić, żeby z nim razem się cieszył. Związek Radziecki, co nam zostało po tym Związku Radzieckim? Tylko Janukowicz i Putin. Ten Janukowicz biedny, słuchajcie. On powiedział, że do Putina mówi, Wołody, ja cię sprzedałem Ukrainę za 15 miliardów, tylko mi nie powiedziałeś, czy z ludźmi, czy bez. Bo jeśli bez ludzi, to musisz poczekać. Janukowicz bardzo się skarżył, jak uciekał z Kijowa, to ogłosił, że jego samochód był obstrzelany z zewnątrz i obsrany z wewnątrz. No i co nam zostało? A Putin to jest materiał na wielkiego wodza, słuchajcie. Ja słyszałem nawet, że w Soczi ogłoszono konkurs na najlepszy zegar naścienny, słuchajcie. I tam 3. nagrodę wygrał zegar, z którego co godzinę wyskakiwała kukułka i krzyczało Putin! Putin! Putin! 2. nagrodę zegar, z którego co 15 minut wyłaniała się taka bardziej spasiona kukuła i tak wrzeszało: Putin! Putin! Putin! A pierwszą nagrodę zegar, z którego wyskakiwał Putin i krzyczał: kuku! Kuku! Kuku! Kuku! Co nam zostało po tym Związku Radzieckim, słuchajcie? No jeszcze parę chuligańskich piosenek zostało. Jedną taką chuligańską piosenkę dla was wykonamy teraz. Na rogu sobie stoję, a no się zdarzy coś. I nagle idzie do mnie nieznajomy jakiś gość. Podchodzi, pyta szeptem, czy miejsce takie znam, gdzie można przywódać się, zamienić parę zdań. Forse Złotej Góry obiecał mi ten pan, za to bym mu przekazał radzieckie huty plan. A Marsylii opowiadał, aż roi się od knajp, dziewczynki palce lizać, burdele jest ten raj. Tam dziewki tańczą gołe, tam wielki świat, tam lokaj nosi wino, a złodzie nosi frak. Tam dziewki tańczą gołe, tam wielki świat, tam lokaj nosi wino, a złodzie nosi frak. Pogadałem więc faceta do rąk NKWD. Do dzisiaj chyba siedzi, a zresztą czór go wie. Dziękował mi naczelny, sam śledczy wręczył kwiat, a później dołożyli 5 dodatkowych lat. Jedno mi od tej pory nie daje w nocy spać, jakby do tej Marsylii chociaż to trochę zwiać. Gdzie facet opowiadał, aż roi się od knajp, dziewczynki palce lizać, burdele istny raj. Tam dziewki tańczą gołe, tam żyje wielki świat, tam lokaj nosi wino, a złodzie nosi frak. Tam dziewki tańczą gołe, tam żyje wielki świat, tam lokaj nosi wino, a złodzie nosi frak. Marek Piątek, umiarkowany pesymista. Kazimierz Adamczyk, umiarkowany optymista. Halo, Sławie. Niezrzeszony. Spokojnie, bisy mamy zaplanowane. Tu mam nawet spisy. Prawda. Proszę państwa, mój lekarz mi powiedział, że ja już, że tak powiem, jestem w wieku poborowym. I nie wiadomo kiedy, prawda, jeszcze tu do Warszawy mnie dowiozą. Zresztą taka staruszka do mnie podeszła i mówi: proszę pana, poproszę autograf. Bo wiem, póki pan żyje, ten autograf nie będzie miał takiej wartości. Zaśpiewamy dla was kilka naszych ulubionych piosenek, które sami lubimy śpiewać. Jacek Gans, Rydzi Palej, Kuba. Ja cygan, середи полей, огни горят безумной ночи, пляски до волн, да и шум гитар, и плени да пленительный дурман, лишь только хор, хор цыганский запоет. И сердце, сердце страстью обожжет, и прольется в душу сладкий яд. А гитары плачут и звенят, как гори, эй, любовь, цыганы-танки, родной красавицы смуглянки. Горит одна, гном, сила властная, горит одна, любовь прекрасная. Гори, гори, эй, любовь, да цыганы-танки, родной красавицы смуглянки. Горит одна, гном, сила властная, горит одна, любовь прекрасная. Все промчалось, как дивный сон, и гитары сладкий звон, все умчалось до песенки цыган, и закрыть любимый ресторан я просился с милою страной. И живу, живу теперь в стране чужой, от вина, вина и прошлого я пьян. Я спою вам песенки цыган. Гори, гори, эй, любовь, да цыганы нанки, одна красавицы смуглянки. Горит одна, да гадали сила властная, горит одна, любовь прекрасная. Гори, гори, эй, любовь, цыганки, красавицы смуглянки. Горит одна, сила властная, горит одна, любовь прекрасная. Эй, сяки, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так. Горе любовь цыган, красавица смуглянки, над нами сила власть, над нами любовь прекрасная. Może kołysanka nie będzie, ona jest taka jakaś taka, nie? Smutnawa, nie? Kołysanka, no kołysanka jeszcze za wcześnie jest. No, dziecko, które ma zasnąć, już dawno zasnęło, a dziecko, które nie ma zasnąć. Ja bym taki znany warszawski aktor, swoje dziecko tak usypie, a mówię, i już wiewiórka położyła się koło orzeszka i śpi, i ptaszki, ta w lesie też zasnęły, w wszystkich gniazdkach i nawet szary wilk tak powolutku tak, tak zasypia, zasypia. A małe dziecko mówi i tu nagle. To jest piękne. Słuchajcie, na kołysanka pijacka, słuchajcie, to jest taka sprawa związana z alkoholizmem. Z niewiadomych powodów wszyscy myślą, że ja też należę do tej szlachetnej klasy alkoholików. Tak, ja przeszedłem przez piwnicę pod Baranami. Tam ludzie dobrze wiedzą, jak się przerabia alkohol z powrotem na cukier i drożdże. Ale mi się nie udało załapać. Nawet jak rano budzę się, to nie myślę od razu, żeby coś tam wypić, nie, prawda? Nie. Tylko zaczynam myśleć o tym, czy rzeczywiście jeszcze mam tą radość życia, czy mi się zechce wstać za chwilę i co ja mam w ogóle robić. Bo nie mówię o alkoholu, ale a później okazuje się, że jak zaczynam myśleć, co ja mam robić, no to oczywiście trzeba trochę wypić, no bo inaczej jak, prawda? Co robić, no. Słuchajcie. No i zawsze mówię, że ja dążę do tego, żeby zostać 100% Polakiem. Ja trenuję codziennie. Znaczy w tym tygodniu miałem zawahanie, bo brałem antybiotyki. Bo istnieje stara, sprawdzona cywilizacja słowiańska od Odry do Władywostoku. La di la riga di bizzazza, a riga di bizzazza, na Może Francuzi więcej od nas piją alkoholu. Może. Co? Nie co, tylko kto. Jak to? Francuzi. Ale tyle więcej od nas. Słyszałeś? Słyszałeś, co powiedział? Statystycznie więcej piją. Tylko, że mam dużą wyobraźnię, ale nie mogę sobie wyobrazić, na czym polega picie statystyczne. No właśnie. Musi być męczące chyba. A pamiętam w kraju rat, jeszcze młodości, święto państwowe, prawda, idzie dwóch dżentelmenów, patrzą, trzeci dżentelmen leży mordą w kałuży. Jeden z jedzących mówi, popatrz kola, ludzie już hulają, my dopiero idziemy. No i bardzo ładnie reagujecie, nawet mówiąc, bo ja kiedyś ten kawał opowiedziałem znajomemu Francuzowi, w ogóle nic nie kumał. Nie wiedział, o co chodzi i dlaczego to jest śmieszne. Naprawdę? A wy ładnie, prawda? Zresztą oni tam na zachodzie w ogóle nie wiedzą, na czym polega sprawa. Proszę Państwa, nie kumają, na czym polega w ogóle. Nie wiedzą, jaką krwią i blizną my dochodziliśmy do tej cywilizacji. A ja mogę opowiedzieć z mojego życia krótką historię, jak w Moskwie z kumplami postanowiłem się wybrać do łaźni miejskiej. Znaczy nie chodziło o to, żeby się wymyć. Bo wymyć się można i w domu było w wiadrze, nie? Tylko żeby się spotkać. Prawda? Było nas trójka, wzięliśmy 2 litry wódki, żeby nie było deficytu. Przeszliśmy do łaźni, namedliliśmy się dla niepoznaki. Wypiliśmy 1 litra i kolega się odezwał, mówi, z czego oni tę wodę robią? Ja nic nie czuję. Może byśmy tak, 2 literek, ja mówię, nie mam przeciwwskazań. Wypiliśmy 2 literek, a on w tym samym kierunku mówi, co to za woda, ani w głowie, ani w gruczołach. Może by poszli tu znajomego, mam niedaleko łaźnię, on taki samogon goni, a że słoń pada. Może byśmy tak do niego, może byśmy uratowali sytuację. Przychodzimy do gościa, pukamy, gość otwiera. I mówię, cześć chłopcy, chyba wracacie z łaźni, co? A dlaczego tak myślisz? Bo jesteście na mydleniu. Nie przypadkiem, proszę, panie, taki filozof powiedział słowiański, kochajmy alkoholików, kochajmy, bo nigdy nie mamy gwarancji, że do nich się nie przyłączymy. Jak po naszemu to wypiliśmy niewiele, to nie z kieliszka, no powiedz Miszka. I gdyby wódkę nie pędzono z jakichś tam śmieci, to nie zaszkodziłby nam ten literek trzeci. Ten pierwszy piliśmy w kąciku koło lady, to był początek jak gdyby zwiady. A trzeci w parku za zakrętem koło urny, a gdzie nie pamiętam, bo film się urwał durny. Z butelki piłem i w dodatku nic nie jadłem. I trudno było jak cholera, lecz nie padłem. A kiedy władza wreszcie nas dbała, to w każdym z nas policzy już pływało. A popatrz Miszka, nas szacunkiem otaczają. Popatrz podłożą, popatrz wsadzają. A rano też jak szanowanych ludzi, nie jakiś tam kogut, a sierżant obudzi. Prześpimy się spokojnie, to nie praca. Mam trochę forsy, złagodzimy kaca. Bo w życiu mało jest dobrego, wiele złego. A co tam gadać? No śpi, kolego, bo w życiu mało jest dobrego, wiele złego. A co tam gadać? No śpi, kolego. Ja od wielu lat mówię, że trzeba walczyć nie z alkoholizmem, tylko z kacem. Kac to jest straszna rzecz i my jesteśmy tutaj w krytycznej sytuacji, bo na zachodzie w tym kierunku oni nic nie robią. Nic. No dlaczego? Bo nie mają, Kaziu, nie mają motywacji. To, po czym my mamy kaca, to oni po prostu umierają. A osobiście uważam, że człowiek, który rozwiąże problem kaca, no po prostu dostanie od razu 3 nagrody Nobla. 3. No nie, no 3 to chyba przesada już. Nie przesada, Mareczku. Nie przesada, Mareczku. No ja. Z medycyny, prawda? Tak? No z medycyny, tak? Niewątpliwie. Z chemii organicznej. Tak? Tak? Tak? No, no dobra, no a trzecia? A trzecia pokojowa. No. A co to jest kac? Nie będę opowiadał. Każdy normalny człowiek to przeżył. Nie będę, trzeba pisywać, prawda? Z rana głowa kwadratowa. Jedno oko samodzielnie się nie otwiera. Mózg nie daje żadnej komendy rączkom. Także tabletki trzeba zlizywać ze stołu. A pod podłogą ciągle a pejzaż w oknie stoi. Kiedy jestem w stanie, jak u nas w Krakowie się mówi, kiedy nie sztuka zjeść, sztuka utrzymać. To takiego człowieka, słuchajcie, trzeba objąć specjalną troską. Najgorsze bydle się nad nim zlituje, prawda? No, ja pamiętam taki mój znajomy ludowiec na potwornym kacu zabierał się do dojenia krowy. I tak do tej krowy tak nieśmiało tak zbliża się, nagle krowa mówi do niego: co? Ciężko ci? O mi, oj, bardzo ciężko. A krowa mówi: no to czemu cycuszki, ja będę podskakiwać. A skasowana rodzina nie jest już w ogóle jednostką społeczną. Rozpada się na oczach, żona pada w jedną stronę, mąż w drugą. Dzieci w ogóle nie wstają. Proszę sobie wyobrazić taką parę małżeńską, która siedzi przed telewizorem, a w niedzielę w telewizji z samego rana pokazują cyrk. Ой, попач, Ванька, як є блазни, то ж без вироку по 5 лят, а морди їм ще так розлазли, що могом оплють цілий свят. А там тим цілким, як твій вуй, але охлеб то з Боже мой, но не носу, не рушай стуй, пожив сим вуй. Ні пір, ні дзіно, не руш вуя, як і би не була, але наш. Сама маєш морди, як щежуя, а ще мі на нерва граш. А замість гадать пилицо по фляшка, скоч, бо виспош клоні, будеш добре занесе, то посунься, но. Ой, Ванька, спуш, кажилки стою, убранка маю, як зі здінч. Таких фасонов не викрою на нашій швальні номер 5. А твої кумпли, Ванька, встид, то подарчі ходзом, як ти пси із рана швінства п'ють. Су ж такі зли? Су ж того, що су ж ле убрані, су цього не пробуєм брач, купуєм белта, бо є стані, а п'ють з рана, бо їх стач. А za to twój poprzedni gach, nawet benzyny chlała strach. Już lepiej kupić parę flach, niż patrzę w piach. Oj, popatrz, Wańka, akrobata! Skubany kręci się jak bąki. Nasz majster też tak w klubie latał, a stolka nie wypuścił z rąk. Ty, Wańka, w domu śpisz lub wiesz, ja trzeźwy jesteś, to się drzesz, mam dosyć twoich fochów, wiesz, i ciebie też. Jak mnie bez przerwy denerwujesz, to nie dziw się, że jestem zły. Człowiek się w pracy nacharuje, praca do domu, a tam ty. Każdy ma chyba prawo żyć, więc zamiast tu co wieciutkie wić, bo ja z kuplami częściej być. Nie chcę sam pić, nie chcę sam pić, nie chcę sam pić, o nie! To taka tradycja. Ostatnią piosenkę śpiewam, po której już nic nie śpiewam. Tylko usiłuję włączyć refleksję, pomyśleć, czasem mi się udaje. Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай ты голову, трусливому дай коня, и дай счастливому денег, и не забудь про меня. Я знаю, ты все умеешь, я верую в мудрость твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю, как верит каждое ухо тихим речам твоим, как веруем мы и мы сами, не ведая, что творим. Господи, мой Боже, зеленоглазый мой, пока земля еще вертится, и это ей странно самой, еще не хватает времени и огня. Так дай же ты всем понемногу и не забудь про меня. Дай же ты всем понемногу, забудь про меня.